porządku, mój żołądku. Renin Tacidum, węglan wapnia 680 mg i węglan magnezu 80 mg tabletki do ssania. Wskazania. Objawowe leczenie dolegliwości związanych z nadkwaśnością soku żołądkowego, takich jak zgaga, niestrawność, wzdęcia, nudności, uczucie pełności lub ciężkości w nadbrzuszu, odbijanie. Podmiot odpowiedzialny Bayer Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 kwietnia, minęło 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Papież nieoczywistych gestów i symboli, nie żyje biskup Rzymu. Cały świat żegna papieża Franciszka. W rodzinnej Argentynie kardynała Jorge Mario Bergoglio, 7-dniowa żałoba. Prosty i skromny, tak jak ten, od którego wziął imię, papież Franciszek zmarł dziś o 7.35, miał 88 lat. Odszedł w czasie rekonwalescencji po ciężkim zapaleniu płuc. Jeszcze wczoraj z balkonu bazyliki udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. To były jego ostatnie słowa do wiernych. Był szczególnym świadkiem wiary, który kochał człowieka, Kościół i który budował wspólnotę. Tak zmarłego papieża wspomina prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Przypominał nam, że Bóg nie jest daleki i nieznany, ale bliski. Dziękuję więc papieżowi, że często nam przypominał o przebaczeniu, o miłosierdziu, o tym, że Bóg przecież nie nuży się przebaczeniem. O godzinie 18 w katedrze w Gnieźnie prymas Polski odprawi nabożeństwo za zmarłego papieża. 7-dniowa żałoba narodowa w Argentynie, ojczyźnie kardynała Jorge Mario Bergoglio. Ubolewanie z powodu jego śmierci wyraził prezydent tego kraju, Javier Milei. Napisał on o zaszczycie, jakiego doświadczył, mogąc poznać dobroć i mądrość papieża. Większość komentatorów z Argentyny wyraża ubolewanie nie tylko w związku ze śmiercią Franciszka, ale również dlatego, że mimo trwającego do 2013 roku pontyfikatu nie udało się doprowadzić do jego wizyty w ojczyźnie. Cały świat żegna papieża, był uosobieniem człowieczeństwa, skromności i pokory. Tak czescy i słowaccy politycy wspominają papieża. Według prezydenta Czech, Petra Pawla, Franciszek pozostawił po sobie inspirujące dziedzictwo. W czasach niepewności dostrzegał siłę w wartościach, o których czasem zapominamy, napisał Petr Paweł, wymieniając życzliwość, pokorę i zrozumienie. Z kolei premier Czech Petr Fiala zauważył, że Franciszek starał się zmieniać Kościół, by ten lepiej wypełniał swoją misję. Wykazywał wielką troskę o tych, którzy cierpieli z powodu niesprawiedliwości. Emanował człowieczeństwem i pokorą, dodał Fiala. Prezydent Słowacji Peter Pellegrini nazwał Franciszka orędownikiem pokoju i przeciwnikiem zła z przekonania. Zmarł człowiek, który oczarował wszystkich swoim człowieczeństwem, skromnością i mądrością, napisał Pellegrini. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Mimo że na ogarniętą wojną Ukrainę papież nigdy nie dotarł, także tam nastrój żałoby, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Franciszek modlił się o pokój w Ukrainie i dawał nadzieję. Ponad 6 milionów Ukraińców to katolicy. Ukraiński prezydent napisał, że miliony ludzi na całym świecie opłakują tragiczną wiadomość o odejściu papieża Franciszka. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że życie hierarchy było poświęcone Bogu, ludziom i Kościołowi. Jak dodał, Franciszek potrafił dawać nadzieję, łagodzić cierpienie poprzez modlitwę i wspierać jedność. Modlił się o pokój dla Ukrainy i dla Ukraińców. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że łączy się w żalu z katolikami i wszystkimi chrześcijanami, którzy polegali na duchowym wsparciu papieża Franciszka. Około 5 milionów Ukraińców to wierni kościoła grecko-katolickiego, ponad milion to rzymscy katolicy. Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie zmieniamy temat. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że stanowisko polegające na wykluczeniu członkostwa Ukrainy w NATO budzi zadowolenie Moskwy. Według Pieskowa takie właśnie stanowisko na różnych szczeblach Kreml słyszy od Stanów Zjednoczonych, co wywołuje zadowolenie. W miniony czwartek Stany Zjednoczone zaprezentowały Rosji i Ukrainie swoją najnowszą propozycję dotyczącą rozejmu, sugerując, że jeśli nie zostanie ona przyjęta, to Stany mogą wycofać się ze starań o zakończenie wojny. Jak podała agencja Bloomberga, propozycja USA polega na zamrożeniu konfliktu wzdłuż obecnych linii frontu, wykluczeniu członkostwa Ukrainy w NATO i złagodzeniu sankcji na Rosję. Na koniec wracamy do kraju, bo trwają powroty ze świąt wielkanocnych. Na drogach spodziewany jest wzmożony ruch, w związku z tym policja tradycyjnie apeluje o ostrożność.

Tego utworu chyba najlepiej słucha się z zamkniętymi oczami. Floating on a Moment i BF Gibbons na rozpoczęcie drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, do godziny 17 audycja muzyczna. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Darkest hour. Sweetness. Za każdym razem, gdy słucham grupy Salt, od razu się uśmiecham. Uśmiech też wywołuje fakt, że kolektyw przez długi czas utrzymywał swój skład w tajemnicy, ale z czasem stała się to tajemnica Poliszynela, bo już teraz wiemy, że między innymi grupę tę tworzy Klosol czy Little Sims. A ja pozwoliłam sobie dzisiaj wrócić do mojej ulubionej ich płyty, czyli Eleven. Przez jakiś czas też zastanawiałam się, czy jest jakiś odpowiednik na polskiej scenie, na przykład takiego kolektywu, i oczywiście nikt i nic nie brzmi tak samo jak Salt, ale jest pewien zespół, który całkiem niedawno wydał swoją drugą studyjną płytę, no i ta radość ze wspólnego komponowania, też zaangażowanie i chęć i ta kreatywność, myślę, że jest zbliżona do grupy Salt właśnie. Zespół z nadmorza, myślę, że wybrał sobie idealną nazwę, czyli Klawo. Siedmioosobowy skład, który czerpie masę przyjemności ze wspólnego grania i to widać, słychać i czuć nie tylko w tych wersjach studyjnych, ale także i na koncertach. Zachęcam do tego, aby nie przegapić jakiegoś występu zespołu Klawo, bo na płycie Dwa Bobry i Zachód Słońca znajdziemy nie tylko te wolniejsze utwory jak I Feel Something, który przed chwilą pojawił się w trójce, ale także i nieco bardziej żwawe, no i zaskakujące czasami zwroty akcji. Przed nami artystka, której twórczość odkryłam 4 lata temu i pamiętam, że bardzo się ekscytowałam tym, że zamiast śpiewu naprawdę potrafi gwizdać. Molly Lewis za chwilę się pojawi, a teraz posłuchamy Madison McFerrin, która śpiewa w utworze Fallin. My door, what more could you be asking for? I thought you said you needed some more time. Figured when you walked away, the moment I told you to stay, that would be the last time I crossed your mind. But you say you want me back. And as a matter of fact, I could say I feel that same way too. Still too hesitant to say the things that you told me today. You said I'm falling for you. Upon this curse, still waiting for the time to see a sign. Plus the way you look at me couldn't possibly compete with the way that I must look at you. But it doesn't matter, cause you say that you're falling in love, and I can say I'm falling too. Madison McFerrin zdecydowanie odziedziczyła talent po swoim ojcu w utworze Falling przed chwilą w Trójce. 16.30, czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. A informacją dnia jest śmierć papieża Franciszka, który zmarł dziś rano o 7.35, miał 88 lat. Komunikat o śmierci biskupa Rzymu ogłosił kardynał kamerling kościoła Kevin Farrell. Jeszcze wczoraj papież udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Kilka minut po 12 rozległ się dzwon Bazyliki. W pobliżu świątyni zgromadziły się tysiące ludzi. Tłumy wiernych cały czas kierują się na plac Świętego Piotra i stoją w kolejce, by wejść do Bazyliki. W najbliższych godzinach Watykan ma wydać oficjalny komunikat, w którym zostanie przekazana przyczyna zgonu. Obrzęd stwierdzenia śmierci papieża i złożenia jego ciała do trumny rozpocznie się dziś o godzinie 20. Pół godziny wcześniej na placu Świętego Piotra odbędzie się różaniec w intencji zmarłego papieża. Rzecznik Watykanu Matteo Brunei poinformował, że ciało Ojca Świętego zostanie przeniesione do Bazyliki Świętego Piotra w środę. Wówczas to wierni będą mogli oddać mu hołd. Ponad 130 kardynałów z ponad 70 krajów świata wybierze nowego papieża na konklawę. Ponad 100 purpuratów to kardynałowie mianowani przez Franciszka. Wielu z nich reprezentuje najdalsze zakątki świata. Będą mieli istotny wpływ na wybór następcy Franciszka. Konklawę odbędzie się w ciągu miesiąca. W najbliższych dniach kardynałowie ustalą jego termin. Pełen serwis o 17. Rzadko kiedy używam tego słowa, ale zrobiło się egzotycznie. No bo też niecodziennie słyszy się zamiast wokalu gwizdanie i trzeba przyznać, że Molly Lewis wybrała oryginalną ścieżkę swojej kariery, tworząc tymi gwizdami, gwizdanymi melodiami jakąś taką też bajkową scenerię. Czasami są takie płyty i takie utwory, do których powracamy i cieszę się, że dzisiaj przy okazji Świąt Wielkanocnych powróciłam do jednego z utworów właśnie Molly Lewis. A skoro o tym leżakowaniu niektórych utworów mowa, no to pod koniec lutego tego roku ukazała się płyta Youth Lagoon, artysty, do którego powracam właśnie, gdy za oknem świeci słońce. Kanary teraz pojawi się w Trójce. Done a Texas tether, sure ain't pretty. pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania wspomniałam o albumach i utworach, które nas zatrzymują, i utwór Slow Dive Kisses w moim przypadku działa tak samo. Chyba nigdy ta piosenka mi się nie znudzi, a przy okazji za każdym razem tak samo wzrusza. Nie wiem, jak dokładnie też powstawał ten utwór, ale domyślam się, że na pewno dużo czasu zajęła produkcja, bo to, jak dopracowane w najmniejszym szczególe są te syntezatory przemijające się z gitarami, no to jest coś wspaniałego. A już teraz Jordan Rakey i utwór Forgive. I can't forgive myself. Lana Del Rey jako przedostatni głos w dzisiejszej audycji muzycznej, w której dużo spirytualnych, ale też i lekko płynących dźwięków się pojawiło. Za chwilę w Trójce audycja specjalna wspomnienia o papieżu Franciszku, którą poprowadzi Marcin Walter. Zachęcamy oczywiście do pozostania z nami. A ja dziękuję za dziś. Gosia Jakubowska, audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Na zakończenie James Blake, To The Last. Życzę spokojnego popołudnia i do usłyszenia. To promocja. Malutki sklepik na Mariahilferstrasse nagle przemienił się w bajkową leśną chatkę. Wiktoria Grodecka ja przeczyta opowiadanie z nowego tomu Oksany Zabuszko pod tytułem Po trzecim dzwonku.